موجود ہے کہ دو میٹر جل رہے ہیں جی, مجھے پھر بھی سردی لگ رہی ہے اتنے مہینے سے. دروازے کو بند کریں نا جی, سامنے سے دروازے کو بند کریں, مسائل کھلا کافی ہے نا. نہیں مانتے ہیں جی, کوئی نہیں کہتے کہتے بوڑھا ہو گیا لیکن مان کر نہیں دیتے. دفتر میں بھی ایسا کرتے ہیں, بخاری صاحب نے کسی نے پوچھا کہ حضرت مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے, ہمارے تو زندہ بھی نہیں سنتے کو سنا سنا کے بوڑھا ہو گیا وہ نہیں سنتے ہیں. نہ یہ فضول خرچ, یہ اسی کو بیان کرتے ہیں, میں ذرا پانی پیوں اس مضمون کو بیان کرتے ہیں انشاءاللہ. اس دفعہ رسالے میں بھی ایک ملفوظ اس بار آ رہا ہے, کافی عرصہ پہلے اس کو ایک مضمون کی شکل میں بھی شاید لکھا تھا, دوبارہ اس کو پھر کیا ہے. ہمارا تو اطلاعات کا نظام کافی تیز ہے نا, کیونکہ مجھے فوراً اطلاع مل جاتی ہے, کوئی نہ کوئی دعا کے لیے وہ رابطہ کرتے ہیں نا, تو ان کی کالونی کے ٹیلی فون سب سے پہلے آ گیا کہ وہاں حملہ ہو گیا, ہمارے بچے ہیں, ہم کیا کریں. میں نے کہا آپ بھی اس باوضو ہو کر مسلح پر کھڑے ہو جائیں, ہم بھی دعا کرتے ہیں. تو ہم نے کوئی 12:30 بجے تھے میرا خیال ہے یہ اطلاع ہو گئی تھی, دعا کی ساتھی نے کافی ساتھی بڑے روئے دعا میں. اور بہت ہو گیا اب یہ جو فتویٰ عربی ہم پر عربی کافر کا فتویٰ لگاتے ہیں نا, تو عربی کافر کے فتویٰ میں بھی بچے پر حملہ نہیں آ رہا, ہاں جی اس میں بھی نہیں آ رہا. میرے خیال میں کلیئر نہیں ہے. ایک دفعہ عید کے دن جو لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں نا, تو عید کے دن جو لوگ مہمان آ رہے تھے ملنے کے لیے, یہ عید نہیں سے پچھلی عید کا واقعہ ہے, تو اس میں ڈاکٹر صاحب میرا شاگرد بھی تھا, جب آیا باتیں ہوئیں, تھوڑی سی بات ہوئی تو اس طرح جذباتی ہو کر میرے ساتھ بات کی, ٹی ٹی پی تھا, کہ مجھے اندازہ ہوا کہ اگر میں اس کے ساتھ اور ذرا سخت بات کرتا ہوں تو یہ حملہ کر لے گا. آج کا ہمارا جو درس تھا, عصر کے بعد اب درس ہوتے ہیں نا, اس کا موضع القرآن کا, تو بدلہ صاحب کا درس بس یہی مضمون بیان کر رہا تھا. ہاں جی بالکل واضح یہی مضمون بیان کہ کب ہوتا ہے, کیوں ہوتا ہے, کیا وجوہات ہوتی ہیں. عربی کا معلم مولوی عبدالستار صاحب, ایسا ہوا دوم سوم چارم, اس کا درس شروع کراؤ نا, پہلے درس قرآن سے پہلے آپ خود شروع کرا دیں, پہلے دوسرے کو آپ بڑا خوب سمجھیں, بڑی آسانی سے سمجھیں گے, بڑا لطف آئے گا آپ کو, اور پھر تیسرے میں ذرا محنت کرنی پڑے گی, خود محنت کریں پڑھانے سے پہلے, 3-4 دفعہ 5 دفعہ پڑھیں, پھر جسے کا سمجھ نہ آ رہی ہو تو ٹیلی فون کر کے بزل صاحب سے بات کریں, اس پر سیکھیں اس کو. آج تو اس کو بھی آپ انشاءاللہ کر لیں گے, تیسرے کو بھی کر لیں گے, چوتھا پھر بہت مشکل ہے, وہ پھر پورا علمی ہے, ہاں جی وہ پھر سوائے استاد کے نہیں ہو سکتا, ہاں جی وہ بھی ہو جائے گا یہ کر لیں گے خود کر سکیں گے اچھا کر سکیں گے اس کو بھی اس طریقے کریں پھر یہ ہو جائے اس کے بعد پھر تیسیر المبتدی ہے چھوٹا سا کتابچہ ہے ستر صفحوں کا میرے پاس ہے اس کی فوٹو اسٹیٹ کرا لیں آپ یا ملتا بھی ہوگا بازار میں ملتا ہے وہ فارسی ہے حضرت ثانی بن رحمتہ اللہ علیہ کو وہ پڑھا لیں تو اس کے بعد دونوں کے پڑھنے کے بعد عربی فارسی کا ایک وہ پیدا ہو جائے گا کیونکہ ہماری ان تفسیروں کو پڑھنے کے لیے یہ دو باتیں ہونی چاہیے پھر آدمی کو بڑا لطف آتا ہے جی آپ کہہ رہے تھے پہلے میں ساتھیوں کو بتایا کہ یہ چھوٹی عید نہیں پچھلی چھوٹی عید پر جو لوگ ملنے کے لیے آ رہے تھے نا تو ان میں ایک ڈاکٹر شاگرد میرا آیا ملا تو اس سے باتیں ہوں ایسا جذباتی بولا ٹی ٹی پی تھا تاریخ طالبان پاکستان ایسا جذباتی بولا کہ مجھے خیال ہوا اگر اس کے ساتھ اور میں بات کرتا ہوں سخت تو کہیں مجھے بھی لسٹ میں نہ ڈلوا کر تو بس پھر میں نے پنجابی بار کہتے ہیں جانے دو آج جانے دو کر کے بات کرو اصل میں قسم قسم کے ذہن ہیں نا انسان وہ ہیں دانا ہیں دانشور ہیں بہادر ہیں بزدل ہیں احمق ہیں بیوقوف ہیں انتہائی بیوقوف انتہائی شدت پسند ہیں تو ان لوگوں سے آپ جو بھی کرا دیں بس جی ہاں ہاں ہماری ماؤں کو رلاتے ہیں تاکہ ان کی ماں بھی ہم رلا اور ہم ان کو کنٹرول کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ہم یہاں سے کنٹرول کر رہے ہیں یہ 11-12 بجے اس کا اچھا جس وقت 8-10 شہیدوں کی خبر تھی اس وقت اب تو بہت زیادہ ہو گیا بچے کا واپس میں تو جذباتی نومر لوگ جو ہوتے ہیں نا نومر اور جذباتی تو ان کو تو کچھ بھی کرایا جا سکتا ہے جی ان کا برین واشنگ کر کے تصحیح ریزن ہی کر کے کچھ بھی کرایا جا سکتا اللہ ہی بچایا حسن بن صبا کی جو تحریک ہے نا اس میں جو نوجوان اس کی تحریک میں پھنسے ہیں تو ان نوجوانوں سے ان کے اپنے رشتہ داروں کو بڑے بڑے علماء کو بڑی حیثیت کے لوگوں کو شہید کرایا ہے اس کا اس پر ایک ناول بھی لکھا ہے عبد الحلیم شرر نے اس کا پتہ کیا نام شیخ الجبال اس کا نام شیخ الجبال کچھ اور نام تھا فردوس بری وہ اللہ کی شان کہ یہ اگرچہ ہے تو فضول کتابیں ہیں ہاں جی لیکن جب آدمی بچہ اردو پڑھنا سیکھ لیتا ہے تو جو کتاب بھی ہاتھ میں آیا تو اس کو پڑھتا ہے اس کو شخصیت پر اثر آ جاتا ہے تو اللہ کا امر یہ احسان تھا کہ میں یہ ایسی فضول کتابوں میں یہ اس طرح کی ملی ہیں رسیم مجازی کے ناول اور یہ تو مسلسل پڑھے ہم نے ایک تو اس نے مطلب ادیب بنا دیا اور ایک یہ کہ اسلامی جذبات اس میں ایسے ہی ہاں جی فردوس بنی تو اتنا دلچسپ تھا کہ اس کو شروع کر کے ختم کر کے تب میں اٹھوں. اور یہ جن بزرگوں نے یہ بغداد کا مدرسہ نظامیہ بنایا تھا, نظام الدین نہ توسی نہیں ہے, نظام الملک نام تھا, نظام الملک توسی جو ہے یہ تو کوئی وہ ہے شیعہ ہے. ہاں جی ہاں, یہ خالی نظام الملک ہیں, توسی نہیں ہے. نظام الملک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم, بہت بڑے دانشور اور سلجوقوں کی حکومت کے وزیر اعظم, اور ان کا ہم کلاس تھا یہ حسن بن صبا, اور عالم تھا. تو وہاں سے پر یہ بھٹک کر یہ چیز بنا تھا اور اس تاریخ چلائی اور پوری. قیدر صلاح الدین ایوبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کارناموں میں سے باقی کارناموں کے علاوہ ایک یہ بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے ان کے مرکز کو ختم کیا ہے, یہ جو تھا قلعہ الموت. صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تک کے خیمے تک پہنچے ہیں یہ لوگ. اچھا, ان کے خاتمے میں کچھ کردار صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے. اچھا اچھا اچھا, سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا, الکمی جو تھا ابن الکمی, اچھا وزیر اعظم کو کہا. اچھا, اپنی جان بچانے کی خاطر. اچھا, کیونکہ اس کے علاقے خان کے کسی رشتے دار کو بڑے انہوں نے قتل کیا. اچھا, اس نے بدلہ لینے کے, اس نے بدلہ لینے کے. اچھا, یہ پھر ان پر غیبی عذاب آیا ہے, اس میں اللہ نے خاتمہ کیا تھا. اس طرح کے حالات گزرے ہیں, مطلب مسلمان پر پہلے بھی اس طرح کے حالات گزرے ہیں کہ شیخ خاجی رحمۃ اللہ نے لکھا ہوا ہے نا, جس وقت سکوت بغداد ہوا اور خوارزم شاہ کے کس کے آدمی علاقہ خان کو مبارکباد کے لیے وفد جا رہا تھا, تو اس کو میں نے دیکھا, میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہوا. بس پھر میں بستی چھوڑ کر پھر میں جنگل میں چلا گیا, جنگل میں ہی وفات ہوئی ہے, جنگل میں اکیلے جا کر رہے ہیں. یہ جو حدیث شریف آتی ہے نا کہ پھر بکریاں لے کر جنگلوں کو چلے جانا, تو اس میں کوئی آدمی ملنے کے لیے آتا تھا تو کھانا لے کر لے آتا تھا, کھا لیتے تھے, اور نہ ہو تو فاقہ. لیکن اب اللہ والوں کا اللہ بندوبست کرتا ہے کہ وقت پر کھانا ان کا پہنچتا رہا ہے, اس بیابان میں بھی لوگ ملنے کے لیے آتے رہے ہیں, وہیں پر وفات ہوئی. سکوت بغداد کا مرثیہ بھی لکھا ہے شیخ سعدی کی شاعری کا, کہتے ہیں فارسی شاعری کا جو ہے تو شاہکار ہے. وہ لکھا تھا وہ میں تیرے چترال کی کتاب مجھے ملی جی فارسی کی, اور وہ باقی مطلب فرشی فارسی اچھی شاعری تھی, لیکن دل بہت اس پر خوش ہوا کہ اس نے کوئی 20 صفحے شاہ اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر لکھے ہیں, اور بڑا مدعا ان کا ہوا ہے. اور پھر یہ بھی حیرت کی بات ہے کہ اس پر اس نے کون سا پیر ہے یہاں پر چترالی شہر میں بریلوی پیر جو ہے, کتاب اس اس کو بھی میں نے بھیجی ہے, تقریر اس کی بھی ہے, تقریر کا کیا تھا اس کو بتائیے کون سا پتہ نہیں کریم عظیم کے کیا اس طرح کچھ ہے, اس طرح کافی ہے میرا نام ہے اس کا, اس کا بھی اس نے بہت بڑے کا اس پر زور لگایا, لیکن میں نے کہا کہ اندر 20 صفحے شاہ اسماعیل صاحب پر لکھے ہوئے ہیں, بس سارا بیخ نکال دی اس نے. آپ چشتی چشتی بالکل سبحان اللہ. نحمد نصلی علی رسول الکریم, آپ نے جو سوال کیا نا جی ثناءاللہ صاحب, ایک تو ہے اسراف, ایک ہے تبذیر, اور ایک ہے ضیاع. ضیاع پر زیادہ بحث اس طریقے سے نہیں کی ہوئی کہ اس کو پوری ایک کلاسیفائی کر کے اس کو بیان کیا گیا ہو, یعنی اس پر ایسا نہیں ہوا ہوا. اسراف تو کہتے ہیں ضرورت کے کاموں پر ضرورت سے زیادہ خرچہ کرنا, ہاں جی کیا آپ کے سردی کے کپڑے جو ہے تو بن سکتے ہیں 2000 کے بن سکتے ہیں, اور آپ جو ہے تو میز کرو فر کے لیے اور میز اس کے لیے فضولیات کے لیے 4000 کے بنائیں, تو یہ 2000 جو تھے یہ ہوا اسراف. تو ان اللہ لا يحب المصرفین, اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور تبذیر کہتے ہیں کہ غیر ضروری کاموں پر خرچہ کرنا, ہاں غیر ضروری کاموں پر خرچہ کرنا کی ضرورت جن کی ضرورت ہی نہیں ہے, شادی میں جو ہے تو ناچنے کے لیے وہ ناچ گانے والوں کو لاتا ہے آدمی, ناچ گانے والوں کو آدمی لاتا ہے, یہ ہے تبذیر. تو ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, تبذیر کرنے والے جو ہیں شیطان کے بھائی ہیں, یہ شیطان کے بھائی ہیں. مجھے یاد ہے میں پڑھتا تھا تیسری جماعت میں, اور ہمارے گاؤں میں شادیوں کا رواج تھا, یہ اس کو علاقے میں کنجریا کہتے تھے, تو یہ گانے بجانے والی عورتیں اور غلیظ خبیث عورتیں کو لا کر سات سات دن خوانین نچاتے تھے. ایک شادی اس میں 7 دن نچایا, ہم تو چھوٹے بچے تھے, وہ سڑک کے راستے سے جا بھی نہیں سکتے, بکانوں کی چھتوں پر چڑھ کر ہم نے تماشے کیے, تو کوئی سمجھ نہیں آتی کیا ہے. دوسرے شادی ہوئی تو اس میں 3 دن, انہوں نے کہا یہ چھوٹے درجے کا خانہ ہے, 3 دن نچایا. اچھا اتنے میں ہمارے گاؤں میں بن گیا حفظ تجوید کا مدرسہ بن گیا, تو اس میں جو استاد آئے قاری صاحب جو ہے یہ صرف قاری یا مولوی یا امام میری طرح نہیں تھا, یہ نظریاتی آدمی تھا, دیوبند والوں کے ساتھ رہا ہوا, اقابرین کے ساتھ. اور تو ہم وہ سبق پڑھ کے نکلے باہر, تو مسجد کے پاس بڑا میدان تھا, اس میں بجلی کے بلب مل لگنے کا ان ساری چیزوں کا بندوبست ہو رہا ہے. قاری صاحب نے کہا یہ کیا بات ہے, نے کہا یہاں پر ڈومنیاں ناچیں گی, کیوں گی کہ فلانے کی شادی ہے. اس نے کہا اچھا, اس نے سارے گاؤں میں اعلان کیا کہ یہاں میں جلسہ کرنے والا ہوں. بس جلسہ کیا جی, سارا جو لوگ جمع ہوئے, ہم سارے مدرسے کے طلباء جمع ہوئے, اور اس میں ایک آدمی بڑا بہت بڑا میز لے کر آیا, اس کے اوپر کرسی رکھی, تو قاری صاحب نے سب سے پہلے مجھے چڑھایا اوپر, چوکھیا بچہ طلبا سے ہمیں کیا پتا تھا کہ پتھر بھی برس سکتے ہیں ہم پر, فائرنگ بھی ہو سکتی ہے. تو تلاوت کی میں نے, اور لوگ کوئی مطلب دینی غیرت والے لوگ تو ہوتے ہیں, صاحب نے آ کر ایسی تقریریں کی کہ گاؤں کو لا کر رکھ دیا. یہ ہماری مسئلے کے جو خطیب صاحب تھے وہ اسکول میں ٹیچر ہو گئے تھے, تو وہ اپنی اسکول کی ڈیوٹی پر گئے ہوئے تھے, پیچھے قاری صاحب نے سب کو سنبھالا ہوا تھا. جب واپس آئے تو سب لوگوں نے کہا, اور باقی مسئلے کے اماموں نے بھی کہا کہ دہ کاری تالاب خراب ہے، کلے خراب ہے، ہاں جی. انہوں نے کہا دیکھے سدا خبیسان خانہ بےحقی خان جا کے ایسے قاری صاحب، خطیب صاحب قاری صاحب کے خلاف کر دیا، لیکن ہم سارے قاری صاحب کے مہتی ہو گئے تھے، اس کے پٹی پٹی اور ڈلہ بھی مضبوط ہو گیا ہمارے محلے میں. لیکن وہ دن آج دن اللہ اس کا خاتمہ کر دیا، تو اس کا ثواب اس قاری صاحب کو جاتا ہے جی. دامنگ ڈنڈا مری چیز کو لگا داغا ٹرے کو تو تبذیر کہتے ہیں غیر ضروری کاموں پر خرچہ کرنا. تبذیر پر جو قوم ہو جاتی ہے نا، اس کی تباہی پھر بہت قریب ہوتی ہے. اور زیادہ ضائع کرنا چیزوں کا، ضائع کرنا ہے کہ آدھے لوٹے سے وضو کرنا چاہیے اور آپ ایک بالٹی سے کر رہے ہیں، ٹوٹی کھولی ہوئی ہے اور چل رہی ہے خوب اسپیڈ سے نکل رہے ہیں آپ. گیزر کا پانی ہے تو اس کا ایک بالٹی آپ گراتے ہیں ٹھنڈا پانی تو نادی میں بہہ جاتا ہے، پھر پیچھے ایک بالٹی گرم آتا ہے اس کا استعمال کرتے ہیں، پھر ایک گرم نکلا ہوا پھر وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. ہاں جی، تو یہ ہے، یہ ضیاع میں آتا ہے. اس دفعہ تو سعودی عرب میں بھی جو مرغے ملتے تھے اور ان کی چمڑی نہیں ہٹی ہوئی ہوتی تھی، ہاں جی. یہ چمڑی کا اتارنا بھی یہ ضیاع ہے. اس سے ایک چھٹانگ گوشت ضائع ہوتا ہے، ہاں جی. اور آسان طریقہ ہے کہ اس کو ذبح کرنے کے بعد ابلتے ہوئے پانی میں ایک دفعہ ڈبو کے باہر نکالیں، اس پر ایسے ہاتھ آہستہ آہستہ ہاتھ چلائیں تو سارے پر ہٹ جاتے ہیں. وہ چمڑی تار کا پھینک دیتے ہیں، اس میں ایک چھٹانگ گوشت ضائع ہوتا ہے. تو یہ ضیاع کا گناہ جو ہے تو پھر تبذیر سے بھی آگے بڑھ کر ضائع کرنا چیزوں کو، ہاں جی. تو اس میں کھانے پینے کی چیزیں، یہاں تک کاغذ کا ایک ٹکڑا اس پر لکھا جا سکتا ہو تو اس کو آپ ضائع نہیں کر سکتے، رسی کا ایک ٹکڑا، لوہے کا ایک ٹکڑا، کوئی معمولی سی چیز بھی ہو، گھر پر گری پڑی ہوئی ہو، کوئی میخ، ہاں جی، کوئی جو ہے نٹ، کوئی چیز ہو، ساری اس کو اٹھا کر رکھنا ہوتا ہے کہ کسی وقت یہ استعمال ہو کر فائدہ دے، ضائع نہ ہو. اگر ضائع ہو رہی ہے چیز آپ سے تو آپ سمجھیں کہ آپ جو ہے تو اللہ تعالیٰ کے تعلق میں جو تعلق والا ہوں، جو احتیاط چاہیے تو آپ میں نہیں ہے، بس آپ ذکر اذکار کرنے والے تو ہو گئے ہیں، آپ میں وہ احتیاط نہیں پیدا ہوئی ہے. کتاب البخلاء بڑی عجیب کتاب ہے، عربی مزاحیہ ہے کہ جسوں کے تذکرے ہیں، ایسے بارکت اللہ تعالیٰ تذکرے ایک حیرت ہوتی ہے. دیکھو اس کا ایک مضمون آج کسی نے ترجمہ کر کے ہمارے سال میں شائع کرایا نا، عمر فاروق نے شائع کیا، تو اس کو پڑھ کر اندازہ ہوا کہ کتاب البخلاء جو ہے یہ مزاح کی کتاب نہیں تو معرفت کی کتاب. اس میں وہ ایک بخیل جو ہے تو باس کرتا ہے کہ قربانی کروں میں نا، کہ قربانی کیا کروں میں، قربانی کر کے اس کو جب ذبح کروں تو اس کا جو خون گرا ہے اس کو کیچڑ میں ملا کر اس سے جو ہے تو برتنوں کو نیچے سے لپائی کرتے ہیں، اس کو ہانڈیوں کو اور دیگچوں کو، اس کو اس سے ایک خاص ذائقہ پیدا ہوتا ہے کھانے میں، تو اس خون کو اس جگہ لگنا چاہیے، سینگ اس کو جو ہیں تو اس کو کاٹ کے اس سے یہ چیز بنانی چاہیے، گوبر اس کا جو ہے تو کھیت میں ڈالنا چاہیے کہ وہ تاکہ کھیت جو ہے تو اس کا فصل اس کی اچھی ہو. تو اس پر اس نے باس لکھی، اس نے ایک ایک بال کا حساب کیا ہے قربانی کے. تو اس کا اس کے باپ سے کہا کہ یہ کہ جب یہ ایک ایک بال سارا جگہ پر پہنچے گا تب قربانی ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. اب بندڑیاں جو ہیں تو یہ مکرو نہیں ہیں، اوجڑی اور انتریاں مکرو نہیں ہیں. اب قیدر صاحب جتنے سالوں سے قربانی کر رہا ہے، انتڑیاں استعمال کی ہیں کیے جی، انتڑیاں استعمال کی ہیں سیدھے کڑی دور سر جی، 900 آیا جی. تو کم از کم اس کے گراتے وقت جو ہے تو نیت کر لینی چاہیے کہ کتا بلی وغیرہ کھا جائے ایسی جگہ اس کو گرانا چاہیے, ایسی جگہ ڈالا جائے گرایا جائے کہ جہاں سے کتے بلیاں اس کو کھا لیں. تو یہ نیت اگر آپ نے کر لی تو وہ مطلب وہ بھی استعمال ہو گئی. ہاں جی, اس کی یہ نیت کرنی ہوتی ہے. اسلام اخبار مضمون آیا تھا نا, ان کا حضرت مولانا عبدالرحمٰن صاحب رحمۃ اللہ جو دیوبند کے مفتی گزرے, ان کا تھا دسترخوان اٹھانے والا, ان کا دسترخوان تھا مفتی شفیع صاحب. کون ہاں, اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی عارف گزرے ہیں. یہ مفتی تو یہ نہیں تھا, مفتی عبدالرحمٰن صاحب تھے, یہ بہت بڑے عارف تھے. ان کا دسترخوان مفتی شفیع صاحب اٹھا دے, صبر کرو, دسترخوان اٹھانے کے آداب آپ کو آتے ہیں؟ دسترخوان اٹھانے کے کیا آداب؟ ان کا دسترخوان اٹھانے کا آداب یہ ہے کہ فلاں فلاں ذرے اس کے جو ہیں گوشت والی ہڈیاں وغیرہ ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ گوشت چمٹا رہ گیا ہے جو کہ نہیں کھایا جا سکا آدمی سے, اس کو اٹھا کر فلاں کونے میں ڈالیں گے, بلی ہماری آ کر کھائے گی اس کو. فلاں چیز کو فلاں جگہ ڈالیں گے, وہ چڑیا اس کو اٹھا کر کھائیں گی. فلاں کو فلاں جگہ ڈالیں گے, وہ چیونٹیاں کھائیں گی. تو یہ ساری نیتیں کر کے اس پر دسترخوان ان نیتوں کو اٹھایا جاتا ہے. تو کہتے ہیں اس پر مجھے حیرت ہوئی کہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ دسترخوان اٹھانے کی بھی اتنی نیتیں ہیں. سبحان اللہ. تو ایسے مسلمان گزرے جنہوں نے دنیا کو سنبھالا ہے, ساری دنیا پر حکومت جنہوں نے کی ہے, یہ ایسے لوگ گزرے ہیں. حضرت عثمان صاحب رضی اللہ عنہ کے پاس آدمی آیا, مقروض تھا, سوال کرنے کے لیے آیا, نماز پڑھی, کسی نے بتایا کہ یہ عثمان غنی ہیں. ساتھ ہو گیا, رات کو مہمان ہوا, گھر پہنچے, عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ چراغ میں باتی جو ڈالتے ہیں, کپڑے کی باتی ہوتی ہے, اس میں تیل چڑھتا ہے, اس میں جلتا ہے اوپر. ہاں جی, اسامہ تا چترا ڈیوا قتل دے گھوم جائے گا قتل دے جی بلا شکر ڈیوا قتل دے وہ نہ بنے اصطلاحات کو استعمال کریں, بچوں کو پتہ ہی نہیں کہ ڈیوا سے تو جی ہاں خبر ہوتے. تو جب آئے نا دیکھا کہ باتی موٹی ڈالی ہوئی ہے, تو انہوں نے ملازم سے کہا کہ چراغ میں موٹی باتی ڈالی ہے تم نے, تمہیں پتہ نہیں کس سے تیز زیادہ چلتا ہے؟ تو سائل کے حساب سے کہا یا اللہ, تو اتنا حزب اللہ کنجوس آدمی ہے کہ جو تیل کی باتی پر اپنے لوگوں سے لڑائی کر رہا ہے, مجھے کیا دے گا؟ تو رات گزارنے کے بعد صبح رخصت لگا, تو اس نے کہا کہ آپ کیسے آدمی باسی پہ اجازت چاہتا ہوں؟ کہا نہیں بتاؤ. تو اصرار کیا, اس نے کہا میں مقروض ہوں اور مجھے پیسے چاہیے تھے, اتنے پیسے میں سوال کرنے کے لیے میں آیا تھا. تو وہ پیسے اٹھا کر انہوں نے دے دی. آدمی کو اور حیرت ہوئی کہ رات کو تو چراغ کی باتی پر جھگڑا ہو رہا تھا, اور ابھی اتنے پیسے مجھے دے کر کوئی مطلب نہ پوچھ گچھ نہ اور کچھ, نہ مجھے لا کر دے دیے. تو وقت صداقت کا تھا, لوگ جھوٹ نہیں بولتے تھے, دھوکہ دیتے تھے. اب تو جو آدمی آپ کے آگے فریادیں کر رہا ہے بھیک مانگنے کے لیے, تو اس کے ہو سکتا ہے کہ بنگلا بڑا آپ سے زیادہ بڑا بنگلا اس کو. کہ وہ تو اللہ کا مال ہے, اللہ کی امانت ہے, اس لیے اس کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے کہ ضائع نہ ہو. یہ تو اللہ کے نام پر سوال کر اس کی فوراً آپ جی ہاں سچ بات ہے. یہ ثناءاللہ صاحب جس بات کو میں ایک بیان کر رہا ہوں نا, کہ عموماً جو ہے تو سلاسل تصوف میں ذکر اذکار کا انصاف پورا کرا دیتے, آدمی نے داڑھی رکھ لی, پگڑی باندھ دی, بس خلافت ہو گئی. اب باقی جو ہے تو جب یہ اجزائی ایمان والا ہوا تب اس کو کیا کہتے, ہفتے اعمال والا میں نے مضمون بیان کیا تو ایک سال تو کوئی نہیں بولا, میں ہر جگہ بیان کرتا رہا ہوں. آخر پھر جائے تو اس بات پر مجھے خوشی ہوئی کہ مولوی مفتی صاحبان وغیرہ انہوں نے مجھ پر اعتراض نہیں کیا, ہمارے اپنے ساتھیوں نے اعتراض کیا کہ ان کو اتنا فہم تھا کہ ہفت کیا ہو کیا ہوتا ہے یہ. پھر جو ہے تو یہ ان کا کہ ایمان جو ہے یہ تو مرکب نہیں ہے, یہ کیا ہے, بسیط ہے, ایک چیز ہے صرف, ایک چیز ہے ایمان, اس کا اجزاء نہیں ہے. اجزاء ایمان جو آپ کہہ رہے ہیں تو نہیں ہے. میں نے کہا دیکھو کتابوں کو دیکھو. پھر آخر انہوں نے کتابیں دیکھی, پھر انہوں نے کہا کہ اجزاء تزینی آیا ہوا ہے کتابوں میں, کہ وہ زینت دینے والی اجزاء. میں نے کہا وہ کس کس کو کہا؟ نہ کہ تم جو دیانت امانت صداقت شجاعت غیرت اس کو جو بولتے ہو تو اس کو ایمان کے اجزاء تزینیہ ان نے کہا ہوا ہے. پھر میں نے کہا کہ تزینیہ تو زینت دینے والے ہوئے ہو تو مستحب کے درجے میں چیز ہوتی ہے, یہ تو فرض واجب کے درجے میں ہے جی. تو اس لیے اور کتابوں کو دیکھو کہ کسی بزرگ نے اس کو اجزاء ضروریہ بھی لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے جی. تو دیکھ رہے کسی جگہ نکل آئی گئی بات ہے جی کہ اجزاء تزینیہ نہیں ہے, اجزاء ضروریہ ہے جی. اجزاء ترکیبیہ تو نہیں ہے جی, اجزاء ترکیبیہ تو نہیں ہے لیکن اجزاء ضروریہ ہیں. اب درخت کا تنا اور بڑی شاخیں یہ تو اجزاء ضروری ہیں نا, چھوٹی شاخیں پتے پھول پھل پھر یہ جو ہے تو آگے اجزاء تزینیہ ہیں جی. اجزاء ضروریہ ہوئے تو یہ وجود میں آ سکتے ہیں, اور اگر ضروریہ نہ ہوئے تو پھر تزینیہ بھی نہیں وجود میں آ سکتا. تو اجزاء ضروری ہیں اس کے جی. ایک مولوی امین صاحب کو میں نے ایمان اور توحید کا فرق اس کو پوچھا اور پھر ساری بات میں نے اس کے سامنے کی, اور اس کو ایک مہینہ کتابوں کے حوالوں کی تحقیقات کا بھی دیا. اس کے بعد بھی اس پر ایک سال گزرا, اس نے یہ ایمان کے بسیط اور مرکب کا اس نے اعتراض نہیں کیا ہے جی. کیونکہ اتنا گہرا فہم جو ہے تو فاروق اعظم صاحب سے ہونے کے بعد پیدا ہی نہیں ہوا ہوتا. بہت زیادہ اختلافی مضمون بھی ہے حضرت, محدثین اور فقہا کا اس میں اختلاف. ایک یہ بات, دوسرا یہ ہے کہ جو مطلب ہے کہ ایک کامل شخصیت کی جو اندر جو احتیاط جتنا محتاط ہو وہ ذمہ وار ہو محتاط ہو. ہمارے ایک بزرگ تھے مردان میں, حکیم احسان بادشاہ سے اللہ درجات ان کے بلند فرمائے, ہمارے بلا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے قریبی دوستوں میں سے تھے. آتے کبھی نہ کبھی آتے تھے ملنے کے لیے, اور مرکزی شورا کے رکن بھی تھے. اس وقت مرکزی شورا تو شفیع صاحب قریشی صاحب کی بنائی ہوئی تھی, بھائی عبدالباب صاحب کی تو تھی نہیں. اس لیے ذمہ دار اہل علم اہل تصوف اور بڑے دانشور لوگ تھے شورا میں. ان کی وفات کے بعد پھر جون لوگوں کی وفاتیں ہو گئی, پھر یہ بھرتی کرتا رہا ہے پھر لوگوں کو جو بھی ملا اس کو اپنے کام کے سمجھ والے اس کو بھرتی کیا. اس تو یہ جو تھے حکیم صاحب, حکیم احسان صاحب بوڑھے بھی تھے اور چل پھر بھی نہیں سکتے تھے, تو آ گئے حضرت مولانا صاحب کے پاس. کہا کہ کیسے آپ تشریف لائے جی؟ انہوں نے کہا کہ بہن بیمار ہے اسپتال میں داخل ہے, تو میں اس کی خدمت کے لیے آیا. وہ تو زمانے میں بہت کم گاڑیاں ہوتی تھیں, وہ میرے پاس ایک گاڑی تھی اور ثاقب صاحب ایک ہوتا تھا انجینئر ایک ہاتھ والا, وہ ڈرائیونگ کیا کرتا تھا. تو ثاقب صاحب کو گاڑی اور ثاقب صاحب کو حکیم صاحب کے حوالے کیا کہ ان کو چلنے پھرنے میں تکلیف ہوتی ہے ان کو. ہاں جی, اب جو کام کی فکر والے ساتھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اتنا ہم کام اس کا امیر اس کو چھوڑ کر جو ہے تو عیادت کے لیے آیا ہوا ہے بہن کی. اس نے کہا کہ وہ دین کو لے کر چل رہا ہے, تو کام کو لے کر چل رہا ہے, تو نے دین تبلیغ کے کام کو سمجھا ہے اور اس نے دین پورے زندگی کے اعمال کو سمجھا ہے. اس کو اندازہ ہے کہ میری بہن ہے اس کا حق مجھ پر ہے, تو اس کی عادت کے لیے خدمت کے لیے اب اسپتال ہے میں ہوں گا خود. تو جب وہ آئے ہوئے ہیں تو وہ اتنے اہم آدمی ہیں کہ ان کی وجہ سے ہم سب لگے ہوئے ہیں. ہاں جی, جس کی ضرورت ہوتی ہے حکیم صاحب کی وجہ سے ہم سب, کہ وہ مجھے اتنی توفیق کی میں نے گاڑی ڈرائیور ان کو دیا, اور باقی جسے ساتھی کا ہو سکتا ہے بلار صاحب خود ان کا ساتھ دینے والے ہیں. تو یہ کام اور دین کا ایک بہت بڑا اختلافی مضمون ہے میرے بھائی, معمولی بات نہیں. یہ کام ہے, یہ کام ہے, یہ کام ہے, یہ کام ہے, یہ کام ہے, کہ دین کو کام بنا کر چھوڑ دیا ہے. کام کو یہاں تک پہنچا دیا کہ اس کے مقابلے کا دوسرا اور دوسری تین ترتیبوں کو ہے ہی نہیں نعوذ باللہ من ذلک. وہ مجھے کل ابھی بات میرے منہ پر آ گئے, میں سناؤں آپ کو, آپ خفا ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں مرضی آپ. عزیز رحمان, ماسٹر عزیز رحمان ہے نا, وہ آیا تھا اس نے گھر پر, اس نے کہا ہمارے محلے میں روزانہ جوڑ کی جماعت آئی, تو اس میں ایک آدمی نے کہا کہ مولانا سعید خان صاحب بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, یہ کام ان پر بہت کھلا ہے, کہ وہ فرما رہے تھے اگر آسمان سے فرشتہ نازل ہو اور وہ کہے کہ وہ اس کام کے کرنے سے مجھے روکے, کہے کہ یہ نہیں ہے, تو میں اس کی بھی نہیں مانوں گا. یہ ملے کے بیان میں کہہ رہا تھا. ایسے کہا میں کہ اللہ کا احسان ہے کہ جو آدمی بیان کر رہا تھا اسے شاید مولانا سید خان صاحب کو دیکھا بھی نہ ہو, وفات کا اثر ہو گیا. میں کہا مجھ پر اللہ کا احسان ہے کہ میں ان کے ساتھ مدینہ منورہ کے مرکز میں رہا. لاہور میں جب ان کی آنکھ کا آپریشن تھا میں رہا یہاں, اور مختلف اجتماعات میں جو ہے تو ان کے بیانات سنے. پشاور یونیورسٹی میں ان کی تشریفی ہوئی تو ہم ان کے ساتھ رہے, اتنا ہمارا ان کا ساتھ رہا ہے, یہ بات میں نے نہیں سنی. اور آپ نے سن لیو, تو کام کے فکر میں اس حد تک بڑھنا جو ہے یہ تو دین کی یادوں کو پار کرنا ہے. چلے دوسرا واقعہ یاد آ گئی, سنا دیا سے وہی خبر دائر نہ کی جدید بندہ کی نہ سوکھ بکی گیا نہ خبر بس سوکھ گئی نہ احتیاط بسنگا پیدا کی. میں لاہور میں ہوتا تھا تو مجھے ایئر کمڈور نام علاقہ صاحب تھے, یہ ایک بہت بڑی لائبریری تھی وہاں پر جو جب خانہ کلب میں بنی, کوئی نام بھی تھا پتہ نہیں, پنجاب پبلک لائبریری, ہاں پنجاب, اس کے یہ تھے وہ لائبریرین تھے, چیف لائبریرین تھے, وہ بڑے اچھے آدمی تھے, جتنا عملہ تھا ان کا یہ تبلیغ والے بزرگ تھے, تو صبح حاضری کے ساتھ ہی یہ سب کو جمع کر کے تعلیم کرا کے بیان کرا کے. لائبریری اس میں کوئی مطلب ہے کہ ایسی ڈیوٹی تو نہیں ہوتی ہے کہ وہ آپریشن کرنے کھڑا ہونے آئیے 8 سے 2 بجے تک, تو کرا کے پھر کام بیٹھ جاتے اپنے کاموں پر. تو میری ملاقات ان سے کہیں ڈاکٹر صاحب آپ کیا, میں نے کہا میں تو یہاں میں اسپتال آیا ہوں آج کل کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں پھر کر رہا ہوں. انہوں نے کہا دیکھو ہمارے قریب ہو تو صبح ہماری کسی نے تعلیم آ کر کرا لیا کرو نہیں رہا. تو میں نے کہا انشاءاللہ میں آ جاؤں گا جی. تو تعلیم کرنے کے لیے میں گیا, میں میرا خیال ہے کوئی 2 دفعہ یا 3 دفعہ میں گیا تعلیم کرنے کے لیے. تو ایک دفعہ میں گیا تو ان کے اس وقت یہ انکار حدیث کے بارے میں کرا رہے تھے تاکہ لوگوں کو آگاہی ہو, تو علماء وغیرہ آئے ہوئے تھے ان میں, تو وقت جتنا تھا اس میں سب نے اپنے اپنے لیے منٹ مقرر کیے ہوئے تھے, انہوں نے بیچ میں دیکھا کہ یہ آ گیا ہے اس نے بھی کرنا ہے بیچ میں بیان ہے اس پر انکار حدیث پر, تو ان کو فکر ہو گئی کہ اس کو وقت نہ دیا جائے. تو میں نے کہا میں مجھے ایک 5 منٹ ہی دے, آپ زیادہ نہ دیں, میں میرے پاس زیادہ مواد نہیں ہے. خیر انہوں نے, تو میں نے آئی کیو اور یاداشت کا جو میڈیکل اسپیکٹ ہے کہ آیا یہ امکان ہے حدیثوں کو یاد رہنے کا اور یہ جو یاد ہیں یہ, اس پر میں نے بیان کیا. پھر مولوی صاحبان کو پتہ چلا کہ علم جو ہے وہ صرف حدیث کی تشریح یعنی اور شیخ الحدیث ہو جا رہا نہیں بس کے علاوہ بھی کچھ ہے. بڑے خوش تھے پراجی کہ اس نے تو اگلی طور پر ثابت کیا کہ اس کا کیسا حفظ ہو سکتا ہے اور کیسے یاد ہو سکتا ہے. وہ میرا کوئی کسی جگہ وہ مضمون شائع ہوا بھی ہے, دعا کر اللہ پھر یاد دہانی کرے تو میں اس کو پھر لکھ لوں گا, اسلام رسالے کے اس کے لیے غزالی کے لیے لکھ لوں گا. دوسری جو بات میں آپ کو خاص سنانا چاہتا تھا وہ یہ کہ ایک دن میں تعلیم کے لیے گیا, انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ تو آئے ہوئے ہیں لیکن ہمارے سعودی عرب سے ایک لائبریرین آئے ہوئے ہیں, تو وہ کام کرنے والے ساتھی ہیں وقت لگائے ہوئے, تو وہ تعلیم کرنا چاہتے ہیں. ان نے تعلیم کی, ان نے کہا ڈاکٹر امجد صاحب جو فزیشین ہیں مشہور فزیشین ہیں چودھری محمد علی جو وزیر اعظم گزرے ہیں, ان کا بیٹا ہے ڈاکٹر امجد حسن علی, اس کا پورا نام ہے. ابھی پاکستان میں یہ جو حجامہ والا ہے نا, یہ اس نے چلایا ہے اور بہت اعلیٰ اس نے چلایا ہے, کتاب بھی ہے اس کی اس پر. تو ہمارے ملنے ملانے والا مس ہے, یعنی یہ بہت اعلیٰ فزیشین, فارغ التحصیل عالم, اور بیت سلوک کی ساری منزلیں طے کیا ہوا آدمی ہے. اور اس کا حوالہ دے کر اس نے بیان کیا کہ ڈاکٹر امجد صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ یہ ہے تو ہے, کیا کہتے ہیں, یہ میڈیکل فلانے عمل کا یہ میڈیکل فائدہ ہے. اور یہ تو میں نے کہا کہ اتنا سمے امجد صاحب ہمارے واقع بھی ہے, ہمارا ملنا ملانا بھی رہا ہے, تو ہم نے بات نہیں سنی. میں نے خط بننا, میں ایک اجتماع میں ملاقات ہوگی, میں نے کہا امجد صاحب بات ذرا سنو, فلاں جگہ ایک آدمی نے تعلیم کرتے ہوئے آپ کا حوالہ دے کر یہ بات بیان کی تھی, تو کیا یہ بات آپ نے کہی؟ اس نے کہا میں نے نہیں کی, بس اس کو کوئی بات بولی, میرا نام شروع مشہور ہو گیا تو اس کا نام لے کر جو ہے تو بات بیان کر دی ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ کسی کو متاثر کرنے کے لیے نئی نئی باتیں کرنا اور اس طرح کی کرنا, اس کی ضرورت ہی مجھے کیا ہے جی, کہ جو ضروری باتیں قرآن حدیث سے بیان ہیں, پخت العلماء کی کتابوں میں آئی ہوئی ہیں, مستند ہیں ساری, ان کو آدمی پڑھے لکھ, اس کو پڑھے بولے سنیں سنائے, ہاں جی, تاکہ وہ عام ہوں, بجائے اس کے کہ میں اپنے طرف سے. اب یہ جو جنید جمشید صاحب کا حدیث تو اس نے ٹھیک پڑھی ہے نا, تبصرہ اس نے اپنا خود کیا, تبصرہ اس کا اپنا ہے, ہاں جی, اور اتنا عرصہ جماعت میں گزارنے کے بعد اس کو تربیت لحاظ سے کہ صحابہ کا کیا, ولی کا کیا مقام ہے, صحابی کا کیا مقام ہے, اہل بیت کا کیا مقام ہے, ازواج مطہرات کا کیا مقام ہے, انبیاء علیہ السلام کا کیا مقام ہے, اس کو اندازہ نہیں تھا نا. یہ بات واضح ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں جی, یہ بات واضح ہے کہ نہیں ہے؟ اس کو نہیں ہوا نا اتنا عرصہ چل کر اس آدمی کو اس تحریک میں یہ فہم نہیں پیدا ہوا نا. تو یہ کیوں نہیں ہوا؟ اور وہ فہم پیدا نہیں ہوا, اور اتنی اہم جگہ پر اس کو بٹھا کر جو ہے تو اس سے بات کروا رہا ہے تو, یہ جو اسے احتیاط کے پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اس پر آپ خفا ہوں, آپ خوش ہوں, آج جن جن لوگوں کی جتنی جتنی استعداد ہے اتنا اتنا ان کو اردو کی دینی کتابوں کا مطالعہ کراؤ تاکہ میں فہم پیدا ہو. ہاں جی, اب آپ نے پابندی لگائی ہوئی ہے کہ نصاب کی کتابوں کے علاوہ نہ پڑھو, تو اس کے اگلے کوئی رہنمائی نہیں, وہ اپنی مرضی سے پڑھ رہا ہے. ہاں جی, آپ اپنی مرضی سے جو اس نے پڑھا سمجھے کہ یہی دین ہے. ہاں جی, مجھے ایک آیت کے حوالے کی ضرورت پڑی تو میں نے کالج میں اپارے ہمارے کانن میں سے ایک ذرا دینی شوق والا, اس کے پاس قرآن مجید کتابیں وغیرہ ہوتی ہیں, میں نے اپنے پڑاسی کو بھیجا کہ وہ طارق تنویر صاحب سے قرآن مجید لے آؤ, تو اس نے طارق القادری کی تفسیر بھیج دی. تو وہ آئے تو حوالات ہو تو میں نے اپنے کر کے لے لیا, تھوڑا سا برقردانی میں نے کی, تو میں نے اسے کہا کہ آج کتاب رکھ لیں, آج کتاب رکھ لیں, مودی طفیل صاحب آیا ہوا ہے اور کل پھر واپس کریں گے. تو میں ساتھ لے گیا, مجھے طفیل صاحب کے حوالے کیا, اسے مجھے طفیل صاحب کے حوالے کیا, تو اس نے ورق گردانی کر کے جگہ جگہ سے نشانات لگا کر تو میرے سامنے رکھے, اس جگہ کے دیکھو کہ کس درجے کی کوتاہی اس میں ہے. اور 120,000 کی تعداد میں شائع ہوئی. میں 10 آدمی نے پڑھی ہے تو ہو گئی کتنے ہو گئی, ایک 10 آدمی نے پڑھا تو 12,00,000 آدمیوں نے, اور 12,00,000 آدمی نے اگر 10 آدمیوں کے لیے مضمون بولے ہوں ان کے آگے بولے ہوں تو 1,20,00,000 کے آگے. اب آپ بتائیں تو کیا ہو. تو اس لیے یہ اصلاح نفس میں 3 درجے جو مطالعہ کتب کا میں نے اس پہ رکھا, ایسا رکھا وہ اس لیے رکھا کہ اس مطالعے کے بعد آدمی کو ضروری دینی اعمال عقائد اور ضروری فہم آدمی کا ہو جاتا ہے, اور فارغ تحصیل علماء سے بھی میں یہ پڑھواتا ہوں ضرور. بس کو اس نور بے صحت ہم لکھنا بے صحت صحت ہم خراب بھی اور ساس کھپئی ہے خر کو کھپئی ہے یو پیش کرو مقدمہ پلار میں مجسٹریٹ ہوگا نا آگے تو مقدمہ پیش کرے گا وہ سڑی مغانا ورکڑے مالیہ وہ پخت میں وتراوس دو نو وچے مالیہ تم نے ورکڑے کندر ہم کے نو آگے جی اوکھلا میں خراب تھا ماں چاہتا کندر کڑی ہوتا کندر بیا اوکھڑے وہ 10,000 روپئے پہ جرمانہ کھڑے ویسا جرمانہ ہی دیکھنا ماں پلانے پلانے جائے خود ادھر شریف لوگ ارے بس والے مڑو لے خود بات کھلا بیاض ہوتا خدا سے خبر ہے روز دیا جی لا إله إلا الله لا إله إلا الله